إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين آمين. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله. إن دوه أرميني نكوسيين جوا يصفى نظيم لكم شاء الله فكفوات عليك علي أمريشا الله لم تمواك لكو يحشى عليك علي يكتاز الله لم تمواك هيدا دو الليك وشمون na uchamungu zaidi ni kufuata lile ambalo lilikuwa kwa Allah. Amma nahnu liyawma sanatahaddath ama sisi hii leo kwa kuwa tupo katika sala ya Ijumaa tumekuja msikitini kwa lengo la kusali. Inawezekana baadhi ya watu wakawa wanasali lakini wasielewe anasali kwa nini gani, asielewe hii sala thamani yake mbele ya Allah ikoje, asielewe hii sala yeye kwani inatakikana awe vipi aishughulikie vipi. Basi sanatahadatha manzila fi salati fi lislam, tutazungumza kwa muda mfupi huu ile daraja ya hii sala katika Uislamu ikoje, ili mtu apate ajijue kwamba mimi naenda kusali lakini naenda kusali kwani hii sala hasa iko vipi. Alawalu ilam, basi la mwanzo ufahamu, assalatu ibadatu, hii sala ni ibada. Tena ibada hii tatadhammanu imeshikamana aqwali wal af'ali makhsusan, kuna maneno maalum, si kila neno tunalitaka wewe kulileta, na kuna vitendo maalum, si kila kitendo tunachotaka wewe utakifanya. Kuna maneno maalum na kuna vitendo maalum vinatakiwa kufanywa au kusemwa ndani ya sala. Tena sala inafunguliwa bitakbiri, kwa kuanza kwa kuleta takbiri, sio na waitu wala masala mengine. Tena inafungiwa bitaslimi, ni kwa kuleta salamu na kusema assalamu alaikum ala sighati mukhtalifa, sigha zake zimekuja tofauti tofauti, kila mmoja anazifahamu kwa yule aliyesoma. Lakini hii ndiyo maana ya sala, ni ibada, ina maneno maalumu, ina vitendo maalumu. Lakini hii ibada ina manzila tuha, ina manzila yake katika dini hii ya Kiislamu. Assalatu laha manzilatan, uelewe kwamba hii sala ina daraja, ina daraja azimatan, tena ilikuwa kubwa, sio daraja ndogo tu, ina daraja kubwa fil islamu. Tena wama yadullu ala ahamiyatuha, na yale ambayo yanatulisha ule umuhimu wake, mima yati, ni haya tutakayotaja ili ufahamu kwamba wewe unasali, lakini je, unafahamu huku kusali, jambo hili la kusali hii ndani ya sala waijua daraja yake, waijua ikoje? Basi alawalu ufahamu, assalatu umudi din, ndiyo nguzo ya dini. Kwa hivyo kama ni nguzo, manake kama itakosekana ikiyumba nguzo hii, manake na dini yako imeyumba. Ukinyongesha katika sala zima na kusali, manake umenyongesha ile dini yako. Nafasi au la kwanza ufahamu, assalatu umudi din, ndiyo ile nguzo ya dini. La yakumu, haiwezi kusimama hiyo dini illa bihi, isipokuwa hii, kwa hiyo sala, kama kala sallallahu alayhi wasallam, kama haya alivyosema Bwana Mtume anasema rasul amri alislam, ile kichwa cha jambo la Uislamu, wa nguvu na ile nguzo yake as-sala, basi ni sala. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imam Tirmidhi. Mtume anasema kichwa cha jambo la Uislamu na nguzo yake hapa ni sala. Kwa hivyo piga picha wewe mwenyewe imeshi kwa wanamwambia na hapa kichwa chote ni huyu, tukimshika huyu tu mambo yamalizika. Kwa hivyo na maana kama ni sala, basi ielewe kwamba hii sala ndiyo nguzo ya dini, hasa ndiyo kile kichwa chenyewe. Dini imejengwa na mambo mengi, lakini kichwa chenyewe hata ni hichi. Kwa hivyo waidha sakata muda, itakapoanguka ile nguzo sakata, basi uelewe itaanguka maabudi ya alaihi, kile kilichojengewa juu yake. Kwa nguzo kama umeweka, mtu anataka kutengeneza ghorofa akaweka nguzo madhubuti, nguzo hizi zikianguka, kila kilichokuja juu maana yake kitaanguka. Kwa ukizofisha ibada ya sala, uelewe kila utakachokifanya kitaharibika. Uelewe kwamba na hiyo dini yako yote utakuwa unaiharibu. Kwa la kwanza kabisa ufahamu kwamba as-salatu umudi din, ndiyo nguzo ya dini. Jambo la pili, as-salatu tati manzilatuha, hii sala huwa inakuja daraja yake baada shahadataini, baada hizi shahada mbili kushuhudia. Baada kushuhudia la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, basi jambo la pili linalofuata ni hii sala. Kwa nini inakuja hii? Inakuja hii litakuna dalila, ili isidikishe ile dalili ala siha kule kusihi kwako kwa ile kauli yako au ile imani yako. Je, ni kweli kwamba wewe umeamini? Ni kweli wewe hayo unasema kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadur rasulullah? Wathibitisha hili, basi lithibitishe. Kama umethibitisha ndani ya moyo, lithibitishe kivitendo. Atakayekuwa anaonekana anasali, basi atajua, ataonekana kwamba yeye kwamba huyu amethibitisha ile imani yake. Wa burhana, na inakuwa hii ni hoja ala sidiki ma karrahu, kwa yakudikisha au kuyakubali yale ambayo yeye ameyakiri ndani ya moyo wake kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadur rasulullah. Kwa hivyo hii sala inakuwa daraja yake inakuwa inakaa baada ya shahada. Na hadithi mashuhuri kwa Mtume alimosema bunya al-islam ala khams, Uislamu umejengwa na mambo matano. Akamtaja la kwanza shahada an la ilaha illa Allah, la pili bwana Mtume akasema wa ikamatus sala, na kusimamisha sala. Kwa hiyo inaonekana sala baada ya shahada kuonesha kwamba hili jambo ni kubwa, kuonesha kwamba hili jambo ni tukufu sana. Sasa jiulize wewe, kwa utukufu wake huu umechukua bidii gani? Je, umejifunza ulipoanza kusali, au ulikuja tu ukaona watu wanasali na wewe ukaanza kuingia msikitini ukaulizwa, je, kuna kitabu gani na gani umesoma kwa ajili ya kufundisha sala, unakijua? Au umeona watu tu kama watu wanainama ukauliza pale wakona wanasema vipi, siku mbili tatu ukaona sikia sisi hivi maneno kama hayo ufahamu, ukaja ukauliza ukaambiwa pale wanasema hivi na hivi, na wewe ukachukua ukawa tayari eti ndio unasali. Basi bado huyu atakuwa hajafahamu manzila ya salatu ya Kiislamu. Si hivyo tu, lisalati makana fil khassa, hii sala uelewe ina makana khassa, yani ina daraja maalumu, ina makana khassa baina sa'iri na ibadati, ukiacha baki na zile ibada nyingine zote. Hii ina makana yake, manake ina daraja yake. Kwanza li makani faridiyatiha, kwanza angalia tu ile sehemu ambayo wapi ilifaradhishwa. Ibada zote zilifaradhishwa ulimwenguni. Allah alimtuma malaika wake Jibril, akamtuma apeleke zaka, akamtuma akapeleke somu, akamtuma apeleke siamu, akamtuma akapeleke kaza, kila aina ya ibada unazojua wewe. Lakini sala haikuwa hivyo, sala haikuteremshwa hapa. Wa hadha yadullu, basi hii inajulisha wapi? Inajulisha wapi azmu shaniha, kwamba ule ukubwa wa jambo lake hii ibada. Anna Allah lam yafaradhaha fil ardhi, kwamba Allah ibada hii kwanza hakuifaradhisha katika ardhi. Si hivyo tu, walam yanzil biha malakun, wala Allah hakumteremsha malaika. Akampa malaika mfano akamwambia kampelekee wahyi huu Nabii Muhammad, bali alimwambia mwite mwenyewe. Imefaradhishwa mbinguni, fauka samawati wal ardhi, jaini ya mbingu saba na ardhi, ndiko ilikofaradhishwa ibada hii. Kwa hivyo wewe jenga picha, kwa nini ibada zote zifaradhishwe hapa ulimwenguni, lakini ibada hii akachukuliwa bwana mtume akapelekwa katika usiku maarufu tunaojua, usiku wa Miraji. Akapelekwa akaambiwa ninakukabidhi ibada hii, ni yeye na mola wake tu basi. Akabidhiwa ibada hiyo. Kwa nini inakuwa hivyo? Ibada zote zile za hapa ardhini atumwa malaika, lakini ibada hii hakutumwa malaika, akaitwa yeye mwenyewe, ameamrishwa mwenyewe. Sawa sawa na wewe, mfano unapiga mfano unatumisha tu kampe hichi, lakini sasa mzigo huu bwana mwenyewe aliyeshika. Kuniamini la si kama kukuamini, kutokana na uzito wa huu mzigo wenyewe. Kona kutokana na jambo lenyewe, ukubwa wa jambo hili, ndio maana Allah akamwita mtume wake mbinguni, ni yeye na mola wake tu. Hata malaika Jibril hakuweza kufika sehemu hiyo, ndio akakabidhiwa ibada hii, akaambiwa tena kukabidhi sala. Je, hili walifahamu? Wahia na hiyo sala awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyama, ndio ibada ya mwanzo atakayohesabiwa mtu siku ya kiyama. Kwa kama mtu ana akili timamu akawa yeye anafahamu kwamba mimi nitakapokufa amali zote nitakazozifanya, lakini ibada ya mwanzo atakayokwenda kuhesabiwa ni sala, bila shaka mtu huyo atafanya bidii ya hali ya juu, ajue hii sala inasaliwa vipi, ajue arkanu zake, aksamu zake, mustahabatu, wajibati zote azifahamu. Sawa sawa na mfano watu wa skuli wanapoambiwa unafanya mtihani katika somo kadhaa, lakini kuna topic fulani hii hii ni swali lake litakuja na lazima kwa anasoma ya mfano. Anasomeshwa physics. Anaambiwa unaposoma physics kuna topic kadhaa hii itakuwa ya lazima. Anasomeshwa mfano geography. Anaambiwa mtihani wako ikiwa kidato cha 4 au kidato cha 6 swali la lazima mathala tambua met reading. Kwa huyu mtoto kwa hakika atafanya bidii zote, kama kweli yeye ni mwenye kutambua, atafanya mbinu zote hahakikishe hakuna swali hata moja litakaloletwa katika topic hii akawa yeye halifahamu. Ndio hivyo hivyo basi, ikiwa wewe wafahamu kwamba ibada hii ndiyo ya mwanzo utakayohesabiwa siku ya kiyama, mwenye akili timamu atafanya mbinu zote afahamu nini maana sala, asome, ataanza kusoma arkanu sala, atazijua ndo vipi wajibati sala, wujubi sala, sharti sala, mambo yenye kuzengua sala atayafahamu yote. Lakini la kushangaza, watu wengi haya hawayafahamu. Anaingia tu msikitini anasali wala hajali kwamba haelewi kama kumbe hii ndio ibada ya mwanzo atakayohesabiwa, na inawezekana akanyongesha hii akaleta mambo ya uzushi akayapa nguvu zaidi. Mfano kakaa mfano katika mazikiri au kakaa katika maulidi akayakuza hayo, wakati wa sala umefika yeye yupo katika zikiri zake au maulidi yake, lakini jambo la hii sala wala hajali, wala si kama kwamba akifika huko ataulizwa kwanza maulidi yako au zikiri zako, kwanza ataulizwa sala. Kwa hiyo kama unafahamu ibada hii ndio ya mwanzo utakayoulizwa, inastahili mwanadamu basi ajitahidi afanye mbinu zote, maanake afunge kiwewe, ahakikishe anaijua katika kila hali. Kala sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyama, jambo la mwanzo atakalohesabiwa mja siku ya kiyama, as-salaa, mtume anasema ni sala. Fa in saluha, ikiwa itasihi hiyo sala, saluha sa'ir 'amalihi, zitasihi amali zake zote. Wa in fasadat, lakini mtume anasema ikifisidika, ikiharibika sala, fasadat sa'ir 'amalihi, zitaharibika amali zake zote, haangaliwi tena kingine. Anakwenda kule na mwalete sala yako kwake, anafika hana sala, itakuwaje kwa yule ambaye hasali? Wewe unadhani itakuwaje huyo anayesali anaambiwa lete kwanza sala yako? Umeenda kupeleka application fulani sehemu, unaambiwa sisi tunataka vitu vyako kwa kumaliza masomo. Ah, mimi sina cheti, lakini juzi tu matala haya, kaa pembeni, tunataka cheti tuthibitishe kwanza. Kwa huyu mwingine labda anaenda kule hakusali maskini, akafunga akatoa, akaenda kuhiji labda sio, akatoa zaka, lakini hakusali. Unadhani huyo atafanywa nini? Wakati mtume anasema la mwanzo atakalohesabiwa ni sala. Si hivyo tu, anna sala, kwamba hii sala la tasqutu bi ayi halin, haianguki katika hali yoyote, min al ahwali, katika hali zote unazojua wewe, hata la upate baadhi ya shuruti, hata kama zitaponyoka baadhi ya sharti fulani katika ibada ya sala, hilo halipo kabisa. Yaani Allah ameweka mathalan, mtu akitaka kufunga ana mtu ana mfano ibada ya funga, anatakiwa afunge ikiwa hana uwezo, mfano anaumwa, atakuja kuilipa. Msafiri atakuja kulipa. Mwingine ndio hawezi kufunga kabisa basi kasamehewa hata. Zaka ndio hayo hayo atatoa mwenye uwezo tu. Kwenda kuhiji ndio hayo hayo watatoa ataenda kuhiji mwenye uwezo tu. Lakini ibada ya sala hakuna excuse ni kwa mtu yeyote. Hata kama atakuwa yuko kitandani mahututi, manake kwa mahututi lazima asali. Yani hakuna bahati mbaya katika ibada hii, haikuwekewa mbadala, manake lazima usali tu. Adhuhuri usali adhuhuri tu, la asiri usali la asiri. Labda mambo ya kuchelewesha na kutanguliza tena kwa sababu maalumu. Kwa hiyo kama ni msafiri kaekewa sala ya msafiri, yeye ni mgonjwa kaekewa sala yake ya mgonjwa. Allah akawakatalia mpaka watu wanapigana jihadi ambalo jambo kubwa kuliko lote, watu katika jihadi wanapigana, basi kawakia lazima wasali. Na kama hawakusali na huku wako vitani, lakini lazima wasali. Kwa ibada hii haina mbadala aina yote. Funga umeona leo mimi naumwa basi nitaahirisha, lakini ibada ya sala uumwe ufanyie upreshini huko kitandani pale kama hukusali tena kipindi kimoja tu. Wanachuoni wanasema huyo ni kafiri murtadun. Kwa hivyo ikiwa haya ina maana haya hayawezekani mpaka uwe umepita umesoma ukajifahamu ile ibada yenyewe. Kama umeingia tu msikitini bila ya kulitambua hili ukawa hutaki kujifunza, kwa hiyo haya yatakuwa matatizo makubwa. Si hivyo tu, wa hiya akhiru nahisala, ndiyo ya mwisho wasiyatin katika ule wasia wake aliyowasia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hina yufariku dunia, pale alipokuwa yeye akifarikiana na dunia. Mtume anafariki, basi akawa anawaambia masahaba wake, as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum, jamani sala, yani haya ndiyo maneno yake ya mwisho Mtume. Mtume kasema yule ambaye atakayekuwa akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah dakhala al-janna, atakayesema maneno yake ya mwisho akisema la ilaha illa Allah ataingia peponi, basi yeye maneno yake ya mwisho anakata roho, anaondoka, anasema jamani sala, jamani sala, na kila ambaye ni kumilikini mikono yenu. Lakini hiyo sala yatakiwa isaliwe kwa utaratibu wake, watakiwa usome, ukae, ujifunze, jiulize katika nafsi yako, ni kitabu gani na gani umesoma kwa ajili ya kujifunza sala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله، أني وأمين أكون سينكم على يقين kwa kumcha Allah. Na katika kumcha huko hala hala na jambo hili la sala, kama tulivyoonyesha kwamba jambo la mwanzo, mtu akifika kiyama tu atambua lete sala yako ndio tunahesabu. Kwa hiyo hakikisha jambo hili walifahamu, hakikisha sharti zake na wakizi zake, wajibu wake, hili uhakikishe walijua. Tena usiwe mbabaishaji, si haya tulioeleza wahia hii sala annaha fuzat kulla yawmin, ibada hii ilifaradhishwa kila siku. Hakuna ibada yoyote iliyofaradhishwa kila siku isipokuwa sala peke yake. Ukiangalia faraidhu la takunu kulla yawmin, faradhi zote hajiwi kila siku. Fasawmu sanawiyu, ukiangalia sawmu inakuja mwaka mara moja. Walhaji umri, ukiangalia hija unatakiwa ufanye umri wako wote kama umeishi miaka 100 mara moja tu. Funga kila mwaka mara moja tu, yani siku zake zinajulikana. Na ukiangalia wazakati sanawia, zaka imewekwa mwaka mzima mara moja tu, lakini tena kwa mwenye uwezo. Wa hadha yadullu ala mahabbati llahi laha, na haya yanajulisha wazi kwamba kumbe Allah hakuna ibada anayopenda zaidi kama ni hii sala. So kama Allah anaipenda na kwa kuonesha mapenzi yake, ndio maana akamwita mtume, akashindwa hata kumwita malaika, akampelekea mtume wake, akamwita mwenyewe, njoni mkabidhi. Si hivyo tu, annahu, kwamba hii ibada ya sala, la yujadu ibada sana, hapa patikani ibada nyingine yote. katika ibada hiyo ikawa yakunu linsanu fiha, ikawa ndani ya ibada hiyo mwanadamu munajian lillahi au munaji li rabbihi, akawa yeye anamwona anasema na Mola wake, isipokuwa katika ibada ya sala. Ibada nyingine yote utakayofanya, basi hakuna ibada kama hiyo ambayo mtu yumo ndani ya ibada hiyo akawa yeye anasema moja kwa moja na Mola wake, isipokuwa ndani ya ibada ya sala. Na haya Mtume ameyathibitisha katika hadithi al-Qudusi pale Allah aliposema, idha kala abda, mja atakaposema alhamdulillah, basi yakulu Allah hamadani abdi ila al-akhir al-hadith, basi Allah husema amenitukuza, amenihimidi mja wangu. Na akisema alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, kila aya atakayosema basi Allah anamjibu, kila aya atakayosema basi Allah anamjibu. Hakuna ibada nyingine yote atakayofanya akawa yeye anasema na Mola wake. Wa hiya akhir, lakini ya kusikitisha, ibada hii ndio ya mwisho, ma yusadu min ad-dini, ambayo inakusudiwa katika dini, au ile ambayo itakuwa kuwa imekosekana katika dini. Hii ndio ibada ya mwisho kabisa. Ukiona watu wana vurugu kubwa katika jamii hiyo, hawafanyi ibada zozote mpaka sala, uliotena hapo dini haipo, yaani ibada ya mwisho itakayokosekana katika jamii basi ni ibada ya sala. Fa in dhati, ikiwa itapotea ibada ya sala, dhati ni kulla, itapotea dini yote, ujue hapo hakuna dini. Rawa Anasi amepokea Imam Anasi radhiallahu anhu, rawa Anasi amepokea Imam Anasi hadithi anasema, awwalu, jambo la mwanzo, ma tafkuduna min dinikum, maneno haya ya Sayyidina Omar anasema, jambo la mwanzo ambalo mtakalolikosa nyinyi katika dini yenu, la mwanzo mtakapopotea amanatun, basi patapotea amana, yaani watu watakuwa hawana amana. Lakini wa akhiru as-salaa, jambo la mwisho ambalo litakosekana kwenu nyinyi, basi ni sala. Ukimwona mtu tena jambo la mwisho hata kusali hasali, huyo kwa mkubwa hana dini tena, usije tena malaika hata kumwozesha mtoto wako hasali. Huyo hata kama una kuku wako, nataka angalau uchinjiwe, ukamkuta mtu ambaye ndo hasali, hafai hata kumpa wewe, manake hafai kumpa, hafai lolote si haya tu. Lakini wakati shaddada nakirin, yamekuja makemeo makubwa, alamu dhainina, wale ambao wanaodhoofisha ibada hii, walmutakafirina, na wale wavivu katika ibada hii ya sala. Ikawa uvivu huo hutaki kusoma mheshimiwa, ukawa wewe mtu mwanawake ana miaka 60, miaka yake 60 hii kaanza kusali, kawaona watu tu, alikuwa na miaka 20 huko, akaambiwa tu yuko kijiweni au yuko mitaani, yuko barazani, anaambiwa fulani naona hukali siku hizi, kwa na yeye akaanza kuingia msikitini, hajulikani kitabu gani cha sala kasoma, hajulikani wapi kasoma. Ukimuuliza hebu niambie vitabu angalau vitatu vinavyoelezea ibada ya sala, kipi na kipi, wewe umekisoma? Hana maskini kama huyo. Kakulia kawaona watu wanatia uzu hivi, na ndio maana unawaona mtu anatia uzu anatoka na kurura maji katika kichwa, huyu unamthibitishia watu kwamba hakusoma ibada hii, wala kule kujipaka maji katika kichwa haelewi, kwa sababu yeye kaona watu, hakukaa akajifunza, anaenda mpaka anafika miaka 50, miaka 60, uje umwambie kitu fulani katika ibada ya sala hii haijuzu, au hichi hakiko hivi, kinatakiwa kuwa hivi, atakuona wewe ni mtu wa ajabu umekuja juzi. Kwa nini? Kwa sababu yeye yale mazoea yake kayafanya mpaka yakawa kama ndio sheria, kayafanya ikawa kama ni dini kabisa, kwa sababu hakusoma, maskini ya Mungu. Kwa huyo anaishi tu, anapoteza umri wake bure, anakwenda mbele ya Mola wake hana lolote, kwa sababu atakapoambiwa lete sala yako, inaangaliwa sala yake ni mbovu, hakusali kama alivyoamrisha Mtume. Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, ni salini kama mlivyoniona ninasali. Je, wewe umemwona Mtume anaposali? Huwezi kumwona gereji, huwezi kumwona maskani, huwezi kumwona kwenye mpira, huwezi kumwona popote. Utamuona Mtume anaposali, ukae darasani usome, hapo ndipo utapomjua kumbe Mtume alikuwa anasali hivi, mikono alikuwa anafunga hivi, mikono ananyanyua hivi, atahiyatu anakaa hivi. Lakini ukikaa maskani tu, gereji, jina wapi, hutolijua hilo. Na haya yamekuja makemeo kwa kila ambaye atakayekuwa yeye anadhoofisha ibada ya sala. Kala Allahu Ta'ala, Allah amesema katika surati Al-Ma'un, fawailun lilmusallin, ole wao adhabu kali ndio wasimzikie wenye kusali, bali tarajiwa wenye kusali wao ndio wanakuwa manake watakaoingia peponi watakaoona. Lakini hapo wamekuja masemeo, ole wao, adhabu kali sana itawafika wenye kusali. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao katika sala zao wanapuuza, ndio hao hawataki kusoma, wanafanya vurugu tu. Ukimwambia yeye anajua zaidi, lakini kasoma wapi? Hakuna. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume anasema baina ar-rajuli, katika kuonyesha makemeo juu ya wale wenye kufanya uvivu katika sala, katika kuonyesha makemeo juu ya wale wanaozofisha ibada ya sala, Mtume anasema baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku as-salah, tofauti iliyopo baina ya Muislamu na kafiri ni kuacha kusali. Hii ndio tofauti kubwa. Wakati jaa na imekuja an Abi Huraira radhiyallahu anhum, imekuja hadithi kutoka kwa Abu Huraira wa ghayruhum, na wengineo mna sahaba wanasema hivi, anna man taraka as-salah, yoyote atakayeacha sala fardhin wahidin, akaacha ibada ya sala fardhi moja tu, mutaammidan, makusudi, hatta yakhruja waqta waktuha, mpaka ukatoka wakati wake wote, fa huwa kafirun murtadun, huyo masahaba itikadi yao wanasema huyu ni kafiri tena ametaji moja kwa moja. Hatuwaoni vijana wanakaa katika mipira, wameshughulikia mipira tu wao, basi mpira unachezwa mfano saa 12:30, basi yeye kakaa pale, haondoki sala ya magharibi, haendi mpaka kipindi kile kinatoka, inaingia wakati wa sala isha, kakaa katika mpira tu. Hana sababu ya msingi huyo, hakuna sababu iliyosema eti usisali kwa sababu ya kuangalia mpira, haipo. Kaje wazijua kwanza sababu zipi zinazopelekea mtu kuilipa sala? Haya, huwezi kujua kama ukusoma. Kwa hivyo masahaba wanasema yoyote atakayeacha sala maksudi mpaka kipindi chake kikatoka, fa huwa kafiru murtadun, ameshakufuru tena amertadi. Walianna salah, na kwa sababu sala min umuri al-kubra, ni katika mambo makubwa, alati, ni katika mambo ambayo tahtaju ila hidayati khassa, mambo haya yanahitajia uongofu maalumu. Ndiyo maana sala Ibrahim aliomba nabi Ibrahimu kumwomba mola wake aniyejaalahu huwa wa dhurriyatahu, akamwomba yeye na kizazi chake wawe ni mukima fi salah, wawe wanasimamisha katika sala jambo hili la ibada ya sala. Nabi Ibrahim amesema rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, ewe Allah nijalie mimi ni mwenye kusimamisha sala na kizazi changu. Rabbana wa taqabbal du'a, ewe mola wangu, ewe mola wetu, nitukubalie dua hii. Kwa hiyo jilazimishe ukae ujiulize swali lako, je, umewahi kupita katika vitabu gani ukajifunza sala, au unakuja tu hapa msikitini na pastai? Unajua sharti za sala, nguzo za sala? Kwa hivyo jiulize maswali haya, kila mmoja anajijua mwenyewe, bali ni insani ala nafsihi basira, mwanadamu yeye mwenyewe ndiye anajifahamu, hata kama utaficha, lakini wajijua sa kwamba mimi sijawahi kukaa nikasoma ibada ya sala, naenda tu basi. Kwa hiyo watarajia nini wakati huko ndio ibada ya mwanzo utakapoulizwa? Lidha yambaghi lilmuslim, basi inatakikana kwa Muislamu an yahrisa, ajihimize ala adabi salah, kuitekeleza ibada ya sala. Wengi unaweza ukawaona hasa ibada ya sala ya alfajiri hawaonekani kabisa, imekuwa kama kwamba ibada ya sala ni nne tu alfajiri. Kuna wengine wameitoa hawasali hasa, sasa anaacha kipindi kimoja tu, anakuwa yeye ni kafiri. Jihimize kuswali fi awqatiha, ujihimize kuswali wakati wake, na ujihimize uwache takatul, uwache mambo ya uvivu. Haya yote ujiepushe na masala haya. Tunamuomba Allah atujalie miongoni mwa wale ambao wanasimamisha sala kwa wakati wake. Tunamuomba Allah atujalie katika wale ambao siku ya kiyama atakaohesabiwa sala zao, basi ziwe zimesihi ili ziweze kusihi amali nyingine. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.